லாரலப்பா லாரலப்பா லாயி ரக்குதா, அடிட்டப்பா அடிட்டப்பா லாயி ரக்குதா. आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन, खाली जेब मटकते नैन, खाली जेब मटकते नैन. काम करे ना काज, काम करे ना काज, फिर भी अकड़ दिखाए वो बाबूजी को, फिर भी अकड़ दिखाए वो बाबूजी तो मुझ ना आए रे. लार लप्पा लार लप्पा लाई रखदा, आटी टप्पा आटी टप्पा लाई रखदा. लार लप्पा लार लप्पा लाई रखदा, आटी टप्पा आटी टप्पा लाई रखदा. आजकल की नारियां हैं मुक्त की बीमारियां, बीमारियां रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, तैयारियां काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां. लारा लप्पा लारा लप्पा लाई रख दी, अटी टप्पा अटी टप्पा लाई रख दी. लारा लप्पा लाई रख दी, अटी टप्पा अटी टप्पा लाई रख दी. ओ देकर झूठे लारे, फिक्र क्यों करते हो साहेब, फिक्र क्यों करते हो साहेब. ये भी कर दिखलाएंगे, हाँ ये भी कर दिखलाएंगे. वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे. वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे. लार लप्पा लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा. लार लप्पा लाई रखदा, अटी टप्पा लाई रखदा. ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे. लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अटी टप्पा अटी टप्पा लाई रखदा. बाबूजी की बात निराली, बाबूजी की बात निराली. दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली. वो फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, हाँ फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, समझ ना आए रे. लार लप्पा लाई रखदा, अटी टप्पा लाई रखदा. लार लप्पा लाई रखदा, अटी टप्पा लाई रखदा. बाबूजी से मांगे पैसे, फरमा गए हैं। लेन देन पर खा मुहापत पा बड़े फरमा गए हैं।